بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورہ روم مکی سورت تے نزولاً 84 نمبر سلور اتیایم پس دے سورہ انشقاق نا نازل شوئے دے او ترتیب د سورتونو کې 30 نمبر دے دیرشم نمبر پس د سورې عنکبوت نه دی. ربط د دې سورت د مخکې سورت سره په ګڼو وجوهاتو باندې دی. هر کله مخکې سورت کې ابتلا د مؤمنانو ذکر شوه، د دې سورت کې الله بشارت د مؤمنانو ذکر کوي. مخکې سورت کې الابتلاء علی المؤمنین، د دې سورت کې البشارت للمواحدین. ابتلاء او امتحان دې تیر کو، نو الله وی واخله بشارت دیو جنا ورپسې راوړو. دویم، هر کله مخکې سورت کې ابتلا د مؤمنانو ذکر شوه، د دې سورت کې الله هغه اصل مسله ذکر کوي چې امتحان پې راځي، چې هغه مسله د توحید ده. کله چې دا مسله بیانې، نو په تا به ابتلا او امتحان راځي، دی وجنه ورپسې راوړو. دریم، هر کلمات کی سرن کی آخرہ کی اولستل، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، او یقیناً اللہ خام خاد سرد مومنان ندے پہ امداد کے. ندیر سرن کے بے اللہ مثال ذکر کوي چې وګوره، بدر کې مې ستاسو امداد کړو، لکه څلورم آیات کې څلورم، هر کله مخکې سورت کې مسله د توحید ثابته شوه بې له دلایلو نه. دیر سرد کے بے اللہ ادلہ اقلیہ ذکر کئی، دیو جناور پسے روڑو. یار کلمخ کی سرد کے بیان الله وکړو چې نوح علیہ السلام او داغه ملګری می اخلاص کړل. آیت نمبر 15 چې الله وی نوح علیہ السلام او داغه ملګری می اخلاص کړل نجات می ورکو. فانجیناه واصحاب السفینة وجعلناها آیة للعالمین. دې سرت کې الله رب العزت خپل قانون ذکر کوي. قانون الله ذکر کوي، وکان حقا علینا نصر المؤمنین. 47 نمبر آیات چې الله وی انبیا به میرا لېږل. فانتقمنا من الذین اجرمو، چې کوم مجرمانو د هغې نه مې بدل واغستو. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، او دې لایق به مونږ باندې امداد د مؤمنانو. دې وجه نه ورپسې راوړو. یار کله مخکې سورت کې هر کلمخ کی سرنگ کی نہم آیات کی اولستل چاچی ایمان روڑو نیک عمل اکڑو. لندخلنہم فی الصالحین، اللہ وی خدخام خادن نب گدل رب نیکانو کے. حدیث سرنگ کی پینزل لسم آیات کی وی فهم فی روزتن یحبرون، باغی چوتا بیدن نکم. دیو جن ور پسی روڑو. وہ موجا ہر کلمخ کی سرد کے 65 کی اولستل فیضا رکیبو فی الفل کی دعو اللہ مخلصین لہ الدین، چلاوی کشتے کی سوارش نمات آواز کئی. ندی سرنگ کی آیت نمبر 33 کے اللہ فرمائی پہنچو پلوند پدوان چو دے تکلیف رسی نمات آواز کئی. جکر نجات ورکم لیکفرو بما آتیناہم فتمتعو فسوف تعلمون. اندرنگ خبر دا اتمو جا ہر کلمخ کی سرنگ کے بیان اوشو دا ہلاکت دا قوام سابقینو. اپا خوانی قومنا چی اللہ تباہ کری دی دا آغوی دا ہلاکت بیانو. ندی سرنگ کی اللہ 41 کے قانون ذکر کئی چی پا عالم کی چی عذاب رازینو دا دا عمل دا وجنا، دا دا خلق دا عمال دا وجنا عذاب رازی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. نو عذاب چی رازی ندا دا عمل د خلق د وجن رازی. در قومن کا تباشوی ند خپل عمل د وجن تباشوی. امتیازات د سرت، سرت ممتاز دے پا وقت شکست د رومیانو او بیا داغوی پا فتح باندے. سرت ممتاز دے پا وقتی شکست د رومیانو او بیا داغوی پا فتح باندے. وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. دویم سرت ممتاز دے پا اووم نمبر آیات باندے چ اللہ وی کفار د دنیا پا کارونو ډیر ښه پوهیږي. یعلمون ظواہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت هم غافلون. زکا غید آخرت نا غافل دی، فدنیا خب ہوئے گی دا آخرت نا ندی خبر. درم سرد ممتاز دے پایت نمبر دیرشم باندی چه اللہ وی طول پا فطرت دا دین توحید باندی پیدا دی طول انسانان که کافران دی و که مومنان اللہ وی دا طول پا فطرت توحید پیدا دی ورست بیا سوک یو عقیده والا شی و سوک بلی عقیده والا شی سرد ممتاز دے پا آیت نمبر 41 باندے چه اللہ وی پوچو الوندہ کی مصیبتونا دا دا انسانان و دا خپل عمل دا وجن رازی پوچو الوندہ کی تکلیف و مصیبت عذاب کرازی دا دا انسانان و دا خپل عمل دا وجن پینزم سرد ممتاز دے پا بیان دا صحیح و دا غلط خیرات باندے صحیح و غلط خیرات داغی بیان اللہ کی بری سرد کے مقصد دا سرد البشارت للمؤمنین والعدلت العقلیہ علی التوحید مقصد دا سرد البشارت للمؤمنین سرد کی اللہ بشارت او زیر ورکی مومنانو تا ہر کل چی ابتلاو امتحان دے تیر کرو نسڑے چی امتحان ورکی او پخو نمبر سر اگر امتحان دے پاس کی نخوش خبری و تا ملوشی و مبارک شا پاشو او بل کلاس تا پروموٹ شی بل کلاس تا وڑے دے ندل تا مخ کی سرد کی عنکبوت کے ابتلاو امتحان دے تیر کو اور کامیام شنو دی سرد کے بشارت در کئی اور دگرنگی والعدلت العقلیہ علی التوحید دی سرد کے دا اللہ پا یوانی باندے پا مسرد توحید باندے دلائل عقلیہ ذکر کئی اغا دلائل چھ دا انسان عقل سلیم تسلیمائی نو مقصد دا سرد البشارت للمؤمنین والعدلت العقلیہ علی التوحید شان نزول دا سرد دا نبوت پینزم یا شپگم کال دے مجوسیان لگی شو دا ایران اہوی پا رومیانو باندی حملہ اکڑا کس راوالا لگی شو پا قیسر والاو باندی حملہ اکڑا دا قیسر والا رومیان دا معاہدینو زکالی کتابو بری غانی تا مجوسیان ایرانیان اغا مشرکانو کسرا والا حملہ اکڑا رومیان لے شکست ورکڑو دمکی مشرکین خوشحال شو وی زمون ملگری لگی شو دا دی مسلمانان و ملگر لے شکست ورکو انقریب دا چی مونگ بمدوی لے شکست ورکو مونگ بغالب شو دی با کمزوری شو پر یہ که دا آیاتون نازل شو چی غلبت روم غالب شو رومیان پا نزدی پولکی عربو تا او دوی پس دا کمزور که دون زرده چی غالب بشی اس خو کمزور شو مجوسیان و ایرانیان و فتح و منده او دا رومیان دا قیصر والا دا کمزور شو خود دوی پس دا کمزور که دون سیغلبون زرده چی غالب بشی اللہ وی دا کمزوری و دا شکست وقتی ده عارضی دے زر دے چی غالب بشی سمر وقت کی فی بزع سینین پچند کلنو کی بزعاوی لکی گی دا درون نهو کالو تا دا درون والا نهو کالو پوری دیتا بزعاوی او بکر رضی اللہ تعالیٰ نا جسنگ دا آیاتو نا ووری دل بہر رووتو او بی ابن خلف اغت وی رومیان خو کمزوری شو خو زر دے چی غالب بش اوستاس و ملگر لب شکست ور کی وی سمر وقت کی وی پدریو کارو کی وی سشرت شو وی لسل سخان اغ وقت لا شرط حرام نو لا شرط حرمت نو را وی لس اخان شو دری کال شو نبی علیہ الصلات والسلام تو وی حضرت ما خدا سے اکڑا اغا تی بزعا د درون نهو کالو پوری تو ورشا وخ نه کال مقرر کا او اخان د لسو پزے سل مقرر کا کہ سل اخان شو او مدسم رشو نہ کالا داشرہ دیکھیے غصہ دے گاڑی تا کسرا والا دا تو نہ کالو نہ محاصرہ کڑوا او دا رومیانی پا قلو کی بند کڑو دوی انتیائی تنگ شو کہ تنگ شو دے کسرا والا تا وہی ایرانیان تا مجوسیان تا وہی منگ سر سلو کے سرا سرو کے سل را سرو کے اغیو تے ٹک دا سلو بہو کو خویو شرط اغا شرط دا دے چی منگ لبا سلور سو اوخان دا سرو زر را کبے سمرو اوخان سلور سو دا خبری سو کیا بار کسا کی سو کس دی وی سلور سو اوخان دا بمونگ لرا کوے پوخ بانے دو صندوق رازی سو صندوق رازی دو یعنی سشو اتا سو صندوق شو دا بوی مونگ لرا کوے آئیو تیل ٹک دا در بکو خو مونگ سر قلو کی خونشتا باہر ہم زینوں کی خخکڑی دی زور دا آقا زین بروڑو آبا تاسل بیدر کو سوربو کو آقی بیلٹک شو دوی دا سی اکڑل چی سلور سو اوخاننو دا پاسے پی صندوقو نکی غسل پہر یو اوخ بانی دو دو صندوق شو او پا یو یو صندوق کی دو دو کسان کینو سرد اسلحو توری وغیرہ و سروی آدھا رنگی یو تن باغ مہار نیولیو نو یو اخ سر سو کسان شو پینزا یو اخ سر سو شو پینزا دو صندوقو ہر یو صندوق کی دو دو کسان او یو مہار نیولی ری نو سلور دغو یو دا پینزا او سلور سو خانو نو دا سو کسان شو دو زر کسان شو پوئی نشو سو کسان شو دو زر کسان شو دا او خان روان شو چه سنگ دوی دا روم دا حدود نا بہر شو دا صندوقون نا بہر رووت لو ڈاریک پا ایران وردن زکا داغی طول فوج خودن تا پروتو داغی طول فوج اغا دل تا پروتو دوی ورلو داغی پا خار باندے او سما کوترے پا کیوکا دل تا جدیل خبر راگو دوی مخونا توکڑا دا ور پسی ور روان شو چسنگ دوی روان شو دیخوانا دا قلونا و پسی دوی رووتل اخوانا پیاغوی شو منس کے ایرانیان را گیر کڑا دا سمی تباکڑا او فتح او مندہ او یاد ساتے پا دغا و رز باندے مسلمانانو جنگ بدر ہم گٹھلے ہو دلتا مسلمانانو جنگ بدر او گٹھلو مشرکین علی شکست ورکو او علت ملگرو دا مشرکین و ملگرو لا ایرانیانو علی شکست ورکو نسا کوئی و یوم ایزی یفرح المؤمنون پا دا غورس خوشحال وشی مؤمنان پسا بی نصر اللہ پا امداد دا اللہ چرا دیم اللہ امداد اکو پا بدر کی او دا غویم اللہ امداد اکو نو دا غواقی تا اللہ اشارہ کئی پری صورت کی پوشے بے لگا پوشے بے الیف لام بیم پا معنی دا دی حروف یو اللہ پوئی گی غلبت الروم غالب شو رومیان غالب شو رومیان داولا یو قسم لاللہ خوشخبری ورکی چی غلبت الروم غالب شو رومیان فی ادن الارد پاغ نزدی پولکی عرب ہوتا زګ دوی به جنگ دا په بارډر باندې کولو جنگ به پس کولو اوس هم جنگ په بارډر کې کله بیا غی کوي او کله بیا دوی کوي او د دوی دا پوله لګېدلې و د عربو سره زګه وی فی ادن الارض په نزدې پوله کې عربو ته خو چې کله دوی دا فتح وموندل نو عبی ابن خلف هغه مړ شو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیا دا اولاد نہ داغ دا وارثان نہ غسلو خان واغست نبی علیہ السلام و تو کو مکو ویدا صدقہ کا تک چ حرمت بیا راغلو دا شرط حکم و تو کو چ دان صدقہ کا نہ غی بیا صدقہ کڑل پ غریبانان تقسیم کڑل غلبت الروم غالب شرومیان فی ادن الارض پاغنیز دی پول کیا ربوتا وهم من بعد غلبهم سيغلبون او دا رومیان پس دا کمزوری کی دونا زردی چی غالب بشی فی بزای سینین پچند کلنو کی اوز خو عرضی وقتی شکستو تا ملو شو خو زردی چی پچند کلنو کی وفت ہو مبین للہ الامرو پدی سرم اللہ دا خپل پیغمبر صداقت اور رشتنوالے ثابت ہیں جو گر دما پیغمبر پیشنگوئی کڑے واغا اختیار شوا للہ الامرو خاص دیا لالو اختیار من قبل و مخل دینا و من بعدو او پس دینا مخل دا غلبین رست دا غلبین و یوم ایدین یفرون مومنون او پا دا غورد خوشحال بشی مومنان پس باندی بنصر اللہ پا امداد دا اللہ چلل دے زر فرشتے رولے گلے آدم مومنان امداد اکڑو کافران لے شکست ورکو دا مکی مشرکین لے پا جنگ بدر کے دوے مہجری وا آدھا رنگ علت دا مومنان و ملگرو رومیان و فتح و مندہ زکا غالی کتابو او کم مجوسیان چو مشرکان ناوی شکست مندو نو ڈبل خوشحالی وا زکر دا اللہ امداد را گلے ہو بنصر اللہ پا امداد دا اللہ ینصر و میشاو امداد کی اللہ دا چاچی خوغیشی وہو اللہ عزیز الرحیم او دا اللہ غالب و محربان ذات وعد اللہ دا وعد دا اللہ دا اللہ وی زمان وعد را چیزو استا امداد کوم او طالب فتدر کوم حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی دو لزر فوج دو مسلمانانو اغا بچرم کمزوری نشی دو ٹولی دنیا مقابلہ کی سمرا دو لزر فوج دو مسلمانانو اغا بچرم ناکام نشی چرم کمزوری نشی دو کافرانو پا مقابلہ کی نن سمرا دی نن خلیر دی کنا خوبیام کمزوری دی ولی دو لزر پکی حقیقی مسلمانان نشتا سوکو یالی مدد او سوک سوی او سوک سوی حقیقی مسلمانان پکی دو لزر نشتا ورنکوی ند نبی علیہ السلام دا خبر دا اختیار او دا اللہ وعدہ دا وعد اللہ دا وعدہ دا اللہ دا لا سنگا چا اللہ وعدہ کڑے و چی رومیان با غالب کوم غالب شو که غالب نشو لا یخلف اللہ وعدہ خلاف نہ کہی اللہ دخبل وعدے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد د خلقنا لا یعلمون نپویگی جاہلان دی اللہ اکثریت نپویگی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا پویگی دوی پزائر د جند دنیا باندی اللہ کافر با د دنیا پا جند باندی دیر خپویگی دا خ گاڑی دی او دا خ بنگلہ دی او دا خ دادی او دا خ آغ دی او دا یو تجربه رو دا بل تجربه دا پا دنیا با خپویگی و امان الاخرت ام غافلون او دوی دا آخرت نا ام دوی دی نا خبر دا آخرت غم بسر نشتا آخرت غم بسر شتا دا آغا یقین نشتا چی قیامت بی و حساب و کتاب بی آغا طول توجه دنیا تا ورکڑی دا او مومن دا آغا لگا توجه دنیا تا بی او دیر توجه بیسدی آخرت تا بی وهم عن الآخرة هم غافلون او دوی دا آخرت نا ام دوی دی نا خبر اللہ ام دوی نا خبر دی نو انشاءاللہ میوان الیف لام میم پا معنی دیو روف یو اللہ پویگی غلبت الروم غالب شرومیان فی ادن الاردی پا نزدی پولکی عربتا وهم من بعد غلبیم سیغلبون او دوی پس در کمزوری کے دونا زردی چی غالب بشی فی بضع سینین پچند کلنو کے للہ الامرو خاص دی اللہ لو اختیار من قبلو مخیر دینا و من بعدو او پس دینا و یوم اذن یفرغ المؤمنون او پدا غورنس کی خوشحال بشی مومنان بنصر اللہ پا امداد دا اللہ ینصر میشاو داولا خوشخبری ورکی مخینا از صورت مکی دے خواہ از مکی صورت دے واللہ عزیز الرحیم او دا اللہ غالب و محربان ذات دے وعد اللہ دا وعد دا اللہ دا لا یخلف اللہ وعدا چرے خلاف نکی اللہ دخبل وان دی لیکن زیاد دخل کنا نپویگی جائلان دی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا پویگی دوی پزائر دا جند دنیا بندی وهم عن الاخرت هم غافلون او دوی دا آخرتنا ام دیدنا خبران